Dobry wieczór. Pora nietypowa i muzycznie być może będzie nietypowo, ale to jest Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Zwykle to redaktor Hirek Wrona wypowiada te pierwsze słowa w naszym programie, ale tak się dzisiaj ułożyło, że niestety nie ma go z nami i w dodatku Polski Beat będzie trwał 2 godziny, więc jest to na pewno dobry moment, żeby nadrobić sobie garść muzycznych zaległości, ale też zaprezentować utwory premierowo w naszym zestawieniu. Marta Malinowska przed mikrofonem, Ewa Redel, program realizuje. Mchy i porosty i utwór Revenge to nagranie, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie. Bartosz Zeskórski ukrywa się pod tym pseudonimem, producent, ale także artysta wizualny. Kolejna propozycja pochodzi od duetu Gaijin Blues. Thank you. To jedno z pierwszych wydawnictw z 2019 roku, które mieliśmy okazję grać w Polskim Bicie. Pierwsza część naszego dzisiejszego programu w większości będzie poświęcona propozycjom z kategorii muzyka elektroniczna z mniejszymi albo i momentami nawet większymi wymieszaniami stylu, a później więcej hip-hopu i tak jak wspominałam wcześniej, dużo podsumowań i powrotów też do tych płyt, które szczególnie warto mieć na uwadze. A utwór, który graliśmy w Polskim Bicie przed chwilą, to Secrets of Mana Gaijin Blues, czyli Paweł Klimczak i Michał Szczepaniec. Duet, który zrodził się we Wrocławiu, chociaż muzycznie trzeba się bardzo wysilić, żeby znaleźć te dolnośląskie odnośniki, bo punktem wyjścia dla tego materiału była japońska popkultura. Jeśli ktoś interesuje się takową, zarówno tą wizualną, jak i spisaną, to pewnie sporo tego typu odniesień będzie w stanie usłyszeć w tym wydawnictwie Gaijin Blues i Gaijin Blues to także tytuł epki Pawła i Michała. To skoro była twórczość polska z japońskimi akcentami, to teraz posłuchamy nagrania jak najbardziej lokalnego i rodzimego. Thank you. To Sarmacja i wydawnictwo zatytułowane Tutajsi. Bardzo dużo odniesień do lokalnej, do polskiej kultury, ale ujętych w bardziej emocjonalny sposób i opisujących to, co często pozostaje w strefie duszy właśnie i przekonań ciężkich do ujęcia słowami. Tak można by zinterpretować to, co wydarzyło się w poprzednim nagraniu, bo o ile Sarmacja postanowiła zmierzyć się z utworem Polska, w którego oryginalny wydaniu oczywiście za wokal i za słowa odpowiada Kazik, o tyle tutaj zrezygnowano z tych słów, z tekstu na rzecz cały wkład muzyczny, który został mocno określony i potraktowany w dubowy sposób. Zresztą jest to charakterystyczne dla twórczości Sarmacji, czyli duetu, w którego skład wchodzą Paweł Bartnik i Michał Kołowacik. Do tego albumu wracamy czasami w Polskim Bicie i tak też wydarzyło się dzisiaj. Thank you. to jeszcze głębiej. Nurkujemy dzisiaj w odmęty polskiej muzyki elektronicznej, bo pozwala nam na to nasza późna pora i też długi czas polskiego bitu wyjątkowo, bo to dwugodzinne wydanie. Polychain i utwór Herbal Essence, który otwiera mixtape od warszawskiego kolektywu Bass Collective. Właśnie Bass Metal, tak zatytułowane jest to wydawnictwo, a ten metal zawarty w tytule to była sugestia dla artystów, w którym kierunku mogą podążyć przy tworzeniu swoich produkcji w bardzo taki otwarty sposób, odnosząc się do samego metalu właśnie. Chociaż utwory stricte metalowe też można na bass metal znaleźć. Oprócz Polychain pojawiają się tam między innymi Tamten, Enigmat czy Julek Ploski, więc jeśli ktoś śledzi młodą scenę, niechlubnie może nazwaną sceną internetową, to bez wątpienia kojarzy tych młodych twórców, a Polychain otwierająca wydawnictwo bass metal to także jeden z nowszych nabytków. Jeżeli możemy tak przedmiotowo ten temat w uproszczeniu przedstawić właśnie kolektywu Bass i jest to również zapowiedź, jakoby jej najnowszy materiał miał ukazać się nakładem kolektywu Bass. Taki pełnoprawny, długo grający. Poprzednio debiut Polychain został wydany w wydawnictwie Transatlantyk, a teraz przejście do może nie bardziej eksperymentującego, ale mniej przewidywalnego. O tak, możemy to nazwać wydawnictwa. No to skoro jesteśmy przy tych, po których nigdy nie wiadomo czego się spodziewać, to przed nami ostatnie, jak na razie, wydawnictwo Brutażu, czyli Carlo Maria. polsko-niemiecka kooperacja, czyli Carlo Maria i Fast Backwards w polskim bicie w programie trzecim. Przenosimy się teraz do Poznania, bo tam od wielu, wielu lat stacjonuje Lux Familiar, produkujący w tym momencie pod różnymi aliasami, chyba lepiej odnajdujący się w tym cieleniu, w cieleniu house'owym, przynajmniej jako DJ, Martin. Tak też można Luxa Familiara odnaleźć w różnych, przede wszystkim nocnych miejscach, gdzie bliższa mu jest stylistyka 4x4, ale całe szczęście nadal jako producent konsekwentnie realizuje brzmienie footworkowe w tempie 160 BPM-ów i tak też będzie to brzmiało w przypadku następnego nagrania Works. Pochodzi ono ze składanki The Sequel One Records Groove Sounds and Twisted Rhythms Volume 7. Zostaniemy w kręgu przyspieszonego i bardziej połamanego tempa. Po Luxie Familiarze pora na producenta z Wrocławia, który co prawda odpowiada za remiks tego kultowego nagrania od MJ Cole'a i Fon Lee. Brzmienie garażowe czy two-stepowe może nie jest tym, co możemy najczęściej usłyszeć ostatnio zarówno w radiach, jak i w klubach, ale na całe szczęście ma się dobrze i są takie postaci jak Tomek Leśniewski właśnie, czyli TVB, które konsekwentnie nie tylko produkują, ale też właśnie remiksują takich muzycznych garażowych weteranów. Kategorii utworów bardzo popularnych, aczkolwiek delikatnie zmienionych i inaczej zinterpretowanych przeniesiemy się na nasz rodzimy rynek, czy właściwie wrócimy do niego, bo to również będzie remix, ale zupełnie inny i z zupełnie innej też kategorii eksperymentowania z muzyką, tak zwaną psot-klubową, jak to określają się sami twórcy. A mowa o wydawnictwie, które bierze na warsztat utwory z płyty Złotej Jesieni, W tobie nie jestem sobą. Te remiksy to zbiór bardzo różnych i bardzo indywidualnie potraktowanych interpretacji, wśród nich Młody Kotek, Wszystko czy Akwizgram, którego posłuchamy i nagranie Trudno jest kogoś obudzić, jeśli śnisz. Thank you. wszystko okej, okay, wszystko się zgadza, to oczywiście zakończenie utworu od Aquisgrama. Skoro jesteśmy w rejonach bardziej eksperymentujących, jak już wspomniałam wcześniej, to pewnie dobry moment, żeby zwrócić uwagę na jedno z ostatnich wydawnictw, wytwórni Recognition. Nie właściwie takie ostatnie, bo to rok 2018 jeszcze, ale końcówka i też wydawnictwo, które miało prawo umknąć słuchaczom, nie uciekającym aż tak daleko czasem w rejony właśnie przede wszystkim polskich wydawnictw klubowych, nawet jeśli mowa o tak rozpoznawalnym labelu jak Recognition, na którego czele od wielu, wielu lat stoi Jacek Sienkiewicz. Ta propozycja, której my dzisiaj posłuchamy, to wydawnictwo Krzysztofa Ostrowskiego, zatytułowane Primary Fluctuation.